wc-rollen inslaan zonder dat het in de papieren loopt? Kom naar Kruidvat! Nu 3 laags maxi toiletpapier, 3 pakken voor maar 8 euro. Nu met wel 300 velletjes per rol. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Paasdeals bij Gamma. Met 25% korting op tuinmeubelen en vanaf 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Wil je ook thee? Ach ja, lekker. Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. 538 Nieuws. 1 uur. De politie weet meer van de verdachte die gisteravond een explosief plaatste bij het Israëlcentrum in Nijkerk. Het gaat om een man in zwarte kleding, blijkt uit camerabeelden. De organisatie Christenen voor Israël, die in het gebouw zit, spreekt van een aanslag. De burgemeester van Nijkerk noemt de explosie onacceptabel. Een Rotterdamse advocaat wil Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep rond het Marengo-proces, meldt het Parool. Het is Haroun Raza en er worden nog meer advocaten gezocht. De tot levenslang veroordeelde Taghi zit nog altijd zonder. Andere advocaten stopten ermee of werden gearresteerd, zoals Ines Wesky. 5 Europese ministers van Financiën willen dat Europa de winst van energiebedrijven gaat belasten vanwege de hoge brandstofprijzen. Onder meer de minister van Duitsland, Italië en Spanje hebben een brief geschreven aan eurocommissaris Wopke Hoekstra. Volgens hen profiteren vooral de energiebedrijven nu van de oorlog in Iran. En een man die bij Delft in een aanhanger op de snelweg zat, gaat vrij uit. Het is geen zwaar strafbaar feit, zegt de politie bij Omroep West. De man zat op zijn dooie gemak achter in de aanhanger vol verhuisspullen en keek fluitend om zich heen. Een voorbijrijdende automobilist maakte er een filmpje van en zette dat online. Het is overwegend droog en het wordt 12 tot 16 graden. Vanavond kan de zon op meer plaatsen nog even schijnen, dan 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Even gauw kijken naar de prikkel op de snelweg. Op 11 plekken is er een vertraging nu. Dit zijn de 3 langste van dit moment. De A4 Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoudendorp 35 minuten. En dat komt door een ongeluk. De A8 Zaandam richting Amsterdam voor de brug over de Zaan 32 minuten. En de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Dat is een ongeluk gebeurd en daarom daar nu een vertraging van dik een half uur. Voor wat betreft de flitsers, het zijn er een hele hoop. Dus als je in de auto gaat of zit, Flitsmeister app aan. Rij voorzichtig. Stel je voor, genieten van een andere cultuur, het eten en de rijke natuur van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij De Jong Intra Vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra Vakanties. Het wordt een stralende toekomst met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Ja, Martijn Lagau. Hallo daar, zometeen Chocolate Puma. I Wanna Be With You, maar eerst Junior Jack. Hier is My Feeling. Radio 538. 706. in house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 705. Steenkist, oftewel Chocolate Puma. I Wanna Be With You in de House Top 1000 op 538. En deze staat ook in de House Top 1000. En de maker van deze iconische deun zit hier in de studio. Jeroen Verheij is hier. 538 presents the House Top 1000. En ja, de dance-industrie is één grote schizofrene bende. Want jij zei net eerder al dat je misschien wel 20 aliassen hebt. Ja. Deze dus, Grooveyard Merry Go Wild is er eentje. Secret Cinema doe je heel veel onder. Is er nou één alias waar je het meeste bij voelt? Of zijn ze hier allemaal even dierbaar? Oeh, nou ja, Secret Cinema voel ik natuurlijk wel het meeste bij. Omdat het ook een mooie, ja, zeg maar, spreekwoordelijke en poëtische gedachtegang heeft. Ja. Dat je op de dansvloer staat en dat muziek tot de verbeelding spreekt. Ja. En dat je dan beelden in je hoofd ziet die alleen jij kan zien. En dat is jouw secret cinema. Oei. Dus ja, daar voel ik heel veel bij. Ja, goed, Grooveyard is natuurlijk lachen dat dat zo is doorgebroken. En ja, Point Blank, Mengs Team. Omdat het ja, zeg maar in de credible wereld heel veel heeft gedaan. Ja. En op RNS is uitgebracht. En natuurlijk een iconisch label is. En ja, goed, weet je, Music Man, dat het ook nog steeds bestaat. En dat Timeless Altitude ook nog steeds gedraaid kan worden. Hoe meer alias, hoe meer kant je op kunt. Dat is eigenlijk ja, een beetje de gratis jas, alias. Ja. Ja. Even terug naar Merry Go Wild. Want jij vertelde eerder dat dat melodietje, wat we nu eigenlijk bijna allemaal wel kennen, dat dat niet het oorspronkelijke melodietje was. Nee, ja, mijn vriendin destijds zei, maak ik hier een track met een mooie melodie. Dat heb ik gedaan. Ik heb, destijds had je dan een MPC 3000 en ik had een koerswaal en dan had ik zo'n preset een beetje aangepast. En dan heb je zo'n mixer staan waar dan alle mixdown helemaal op gesetteld staat. Toen ben ik naar Michel de Heij gegaan en zei ik, hey, ik heb hier een melodieus plaatje. Luister eens even. En toen zei hij, wauw, echt heel vet, maar ik denk dat je meer uit die melodie kan halen. En toen dacht ik, oh, nou, oké. Okay. Dus toen ben ik weer terug naar huis gegaan. En ik heb de mixer weer aangezet. Ja. En alles, het stond allemaal nog aan. En toen heb ik dat melodietje opnieuw ingespeeld. En dat werd dus... Maar weet je nog wat het oorspronkelijke melodietje was? Zoiets was het, geloof ik. Ja, dat is wel minder. Ik heb hem nog. Ja, heb je hem nog? Ja, even zelf. Ja, dat is wel cultureel erg goed, natuurlijk. Hey, maar die Michel de Heij, die zei, joh, ga terug, bedenk wat anders. Ja. Was dat altijd al dat je alles van hem aannam, of was dit de eerste keer? Nou, dit was omdat het eigenlijk een beetje uit mijn comfortzone was. Ja. En in principe had ik allemaal tracks gemaakt en hij kwam dan of naar de platenzaak of we kennen elkaar al. Ja. En dan luisteren we naar die tracks. Maar met bijvoorbeeld de Timeless Altitude zei hij meteen van wauw, dat wil ik gelijk uitbrengen. Ja. Dus ja, dan is de mening natuurlijk, hij had het label en hij moet het uitbrengen. Dus hij moet het ook goedkeuren. Ja, precies. Als hij dan iets vindt, dan is het vaak wel in orde. Dus ja, we hadden natuurlijk al die Watch Me Now en ik vond dit dan ook wel bij Grooveyard passen. Super. En ja, uiteindelijk was het echt zo'n hit geworden natuurlijk. Maar hij heeft nog 2 jaar op de plank gelegen en hij was de enige die hem kon draaien. En Remy ook. Net als met goede wijn, hè? Die moet je even laten rijpen. En als het daar is, dan maak je een fles open. Ja, zeker. Is dat met vrouwen ook zo? Hè? Dat is misschien ook nog zo. Dat is een hele andere discussie. Misschien als we een keer een andere eetlijst doen, kunnen we daarover hebben. Ja. Het is sowieso super dat je hier was. Ik vind het heel vet om het gezicht achter die hit nou eens een keer tegenover me te zien zitten. Jij gaat morgen naar Japan, begreep ik. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Lekker draaien. Fijne vlucht ook. En hij staat heel hoog, Merry-Go-Wild. Oh, wat goed om te weten. Heel hoog. Ik ga het in de gaten houden. Je zult er nog even een paar uur op moeten wachten, maar hij staat er zeker in. Jeroen Verheij, tof dat je er was. Heel veel plezier, hè? Joe. Dit is 538 met de House Top 1000. We zijn bij nummer 704. Cyril. Stumbling in op 538. Our love is alive. You were so young. Top 1000. The House Top 1000. 538. 703. Met All Right to Love. In de House Top 1000 hier op Radio 58. Hij dook op in de stemlijstjes van onder andere Dennis en Sander. Mannen, dankjewel voor het doorgeven. Zometeen die Artful Dodger met Rewind op nummer 701. En dan is dit nummer 702. Chanel, Work That Body op 58.

Ik stap in de auto, ik zet de radio aan en ik hoor die house muziek. Ik ben zelf 47 jaar en het resoneert zo met mijn jeugd. En Ik heb net een dikke verhuizing achter de rug, dus ik ben echt lichtelijk kapot. En dan hoor je die house muziek en dat is zo goed voor je ziel. Amen, Margriet. Nu Mount Rushmore op 538. In de House Top 1000 hier op Radio 538 Mount Rushmore met I've Got The Music In Me. Gedurende dit hele weekend komen de allergrootste sterren langs. Maar er is natuurlijk maar één ster, de allergrootste. En die hoor je zometeen, want DJ Jean is in het huis. Zometeen hoor je hem ook in de 538 House Top 1000. Naar David Guetta en Snoop Dogg met Sweat. En ook Sagat met Fuck That komt er ook nog aan. Dit is eerst Din Wee met All That Mattered op Radio 538 in de House Top 1000. We'll be right back. 696. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So rockin', rockin', make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach so you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad, glad. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Just wanna make you sweat. The House Top 1000. 695. Question. Why is it that every time I'm walking down the street, some asshole wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man. Fuck. I'm the one that robbed them last week. Like I'm so fucking hood. Fuck that shit. What the fuck are you looking at? Why is it that every time I turn on the fucking radio, songs 15 times a day for 3 months? Man, fuck that. Get a new DJ. Tired of shit. You know, every time I see my neighbor, she tells to stay out of trouble. What the fuck she mean by that? The other one looks at me like I'm the one that got her daughter strung out on crack. Fuck that. Every fucking time, it never fails, it never fails. You know, I'm just chilling in my crib, minding my own business. And someone wants to call me to talk about nothing. Fuck that shit. Got a life. Sagat en Fuck That. In Engeland zullen ze wel een gekuiste versie hebben. 538 presents The House Top 1000. Ben je dan driekwart van je plaat vrij, maar hey, whatever. Hey, in de studio misschien wel de allergrootste DJ die Nederland ooit gehad heeft. En nog steeds heeft, laten we wel wezen, DJ Sean! Waarom heb jij je jas uitgetrokken, Jan, eigenlijk? Nou, het is hier zo heet. Het is heet hier, alles, door al die hete. Ik kreeg ook commentaar, allemaal appjes en ik, ja, je jas aan in de studio. Ja, inderdaad. Nou ja, mensen kijken mee, dus dat via de app of via TV 538. Hey, welkom bij de House Top 1000 hier op Radio 538. Ja, jij ademt house, dus ja, geen House Top 1000 zonder jou. Heb je stiekem al gekeken waar jouw tracks terecht zijn gekomen? Om eerlijk te zijn, niet. Ik zit hier wel met verbazing het rijtje te volgen achter jou. Wat er de laatste kwartier, 20 minuten voorbij komt. Ja, dat staat op grote schermen achter mij inderdaad. En ja, tot mijn grote bizarre feit eigenlijk moet ik constateren dat ik 8 van de 10 platen niet kende. Oh, dus dat is wel een beetje een shame natuurlijk. Hè? Nou ja, dat weet ik niet of dat een shame is, maar je bent nooit oud om te leren, toch? Zo is het ook. Zo is het ook nog eens een keer. Hey, je staat er 7 keer in met hits die jij gemaakt hebt. Dat is een hele behoorlijke score. Daar knap ik dan wel weer van op. Ja, daar knap jij wel weer van op. Dus we gaan zo meteen eens even lekker ouderwets aanvoeren over muziek. En alles wat DJ Sean bezig houdt. Dat zometeen als we verder gaan met de House Top 1000. Let's go! Zometeen meer House Top 1000. Radio 538. Bij Jumbo zijn we helemaal gek op ja. En op voordeel. Daarom hebben we de laagste paasprijzen van Nederland. Met afbak keizerbroodjes, prijswinnend knekkenbreud en bloemenhoning. Nergens goedkoper. De laagste paasprijzen. Dat is de ja van Jumbo. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt. Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money.